71335M dziękuję za stare dobre małżeństwo i wszystkim wysyła pozdrowienia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o piękne, no można powiedzieć wręcz poetyckie teksty, to w ostatnich miesiącach w Trójce ich również nie brakuje, a myślę, że te najpiękniejsze w ostatnich miesiącach to śpiewa Kaśka Sochacka. I możesz pytać mnie, po co te wszystkie zachody słońca? I mówić mi, że głębie morza potrafisz skryć skrzętnie w swoich oczach. Ciekawe, czy Kaśka ma już własny zespół, bo na koncercie w Trójce występowała razem z Cortezem i jego zespołem. Jeśli ktoś się zastanawia, czy piękne są te teksty Kaśki Sochackiej, to niech ten ktoś szykuje teraz chustkę, bo no, wiśnia rozwieje wszelkie wątpliwości. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie z

da się ukryć. Namówili mnie ponownie państwo i ponownie sięgnąłem po Violatora zespołu Depeche Mode. Za dwa dni ta płyta będzie obchodziła 30 urodziny. A przy okazji 71335, dziękuję za Depeche Mode i proszę pozdrowić Piotra Stelmacha ode mnie, jest najlepszym dziennikarzem muzycznym, to wszystko od Jurka z Otwocka. Oczywiście, że pozdrowię, ale jednocześnie podpowiem, proszę państwa, przypomnę, zmieniamy ramówkę i od godziny 19, od dziś w naszej ramówce Wieczór w Trójce i właśnie dzisiejszy wieczór poprowadzi Piotrek Stelmach i tak coś mi się zdaje, że Violator, nagrania z tego krążka również mogą się tam pojawić. No, nie obiecam na 100%, ale tak coś mi się wydaje. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej.

Proszę Państwa, od dziś Trójka w nowej odsłonie od północy do szóstej słuchać Państwo będą audycji Trójka po północy. Od szóstej do godziny dziesiątej zapraszamy do Trójki, dziś Marcin Łukawski. Od dziesiątej do piętnastej strefa Trójki, dziś strefę poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Od piętnastej do dziewiętnastej popołudniowe zapraszamy do Trójki. Od dziewiętnastej do północy wieczór w Trójce i dziś wieczór prowadzić dla Państwa będzie Piotrek Stelmach. Chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego oczy zobacz sam, przed nami mgła. Zamykam oczy, nie chcę widzieć, nie chcę czuć, czy to koniec już. To jak Państwo słyszą, naszą audycję kończymy takim zestawem myslowico-arturo-rojkowym, a to dlatego, że no właśnie, co prawda kilka miesięcy temu minęła ta 20 rocznica, ale ja teraz postanowiłem ją obchodzić. 20 rocznica wydania płyty Miłość w czasach popkultury, a Artur Rojek ma już nową solową płytę. Muszę być i muszę chcieć.